ערב טוב, תודה רבה לגלעד, שאני מלווה הרבה שנים את הפעילות המקסימה שלו במקום לשירה ומטר על מטר, ומאוד מעריך את זה. יש לנו באמת להעמיד מפעל ספרותי כזה, זה דבר מאוד חשוב, ונצר שהייתי בקשר, וכל החבורה הטובה שלכם. הספר שאנחנו מציגים כאן בקצרה, לא היססתי לקרוא לכם את כולו, רק חצי ממנו. יצא, תודה לי, לאחרונה מבחר ושירים חדשים כרך ב', ואני אקרא קצת מתוכו ונחליף פעם מילים. באמצע נשמע קטע מוזיקלי, אני לא זוכר של איזה שיר זה, זה שעשיתם את הקטע של, מישהו זוכר של איזה שיר זה? אתה יכול לעזור לי? בסדר. כן, כן, בסדר? או אתה מעדיף שלא? אז לא, אם יש לו טקסט אז כן, אז כדאי לקרוא את הטקסט. יצאתי, אוקיי, אז אני אקרא את זה לפני זה. אוקיי, אני אתחיל בשיר פיזיקה, שזה מקצוע שאני מאוד נמשך אליו, בין השאר כי אני לא מבין בו כלום, אבל אני מאוד נמשך אליו, וחושב שככל שהשנים עוברות, אז בין שירה לאמונה לפיזיקה, יש יחסים מאוד מעניינים. אתם יודעים שבפיזיקה יש ארבעה כוחות, ככה לפחות חשבו בעבר. חישוב חולשתו של הכוח החלש הוחמץ. לא ידענו עד כמה הוא חלש. גם לא ידענו עד כמה אדם רעב. וכשמכים באיש, המספרים לא מפסיקים לעלות עד שלוקחים את נשמתו לשם. ובמכשיר ההחייאה, הקו ממשיך להיות ישר, כמו אדם שמתעקש אפילו פעם אחת לא לשקר. אתם מכירים את הקו הישר והמפחיד? אני חושב על זה כשאנחנו פה מתכנסים ויש את הפסטיבל היפה, יש אנשים שחושבים שזה הזוי בתקופה שיש דברים הרי גורל. אני לא מסכים עם הדעה הזאת, בגלל שאני חושב, לא רק בגלל שזה חשוב וכו', אלא אני חושב שבכל אדם, בכל מצב, יש סממנים של שירה או דברים נפשיים, ולכן רלוונטי גם במצבים כאלה או אחרים. הרבה פעמים אין קורלציה בין מצבים מאוד מתוחים לבין יצירה טובה, לפעמים יצירה טובה באה בשלווה, אבל הפואטיקה, הרגש, אמורים להיות תמיד רלוונטיים. אז לכן אני לא מרגיש שאנחנו עושים דברים כל כך מוזרים, למרות שאנחנו עושים גם דברים מוזרים. השיר השני שאני אקרא מתוך הספר, הספר יש בו מבחר מספרים שיצאו בשנים האחרונות, והרבה שירים שלא ראו את הדפוס. חלקם נוגעים למצב, הרבה מהם דברים רגילים, אפשר לקרוא לה של עצמי, חלק מהם קשורים ב מחלתה של עופרה, רעייתי שלך לעולמה. אז עכשיו שיר ששופר, שופר הוא דבר שמאוד מושך אותי, משום שהוא עקום ומשום מה שהוא מבטא. וכאן בשיר קראתי לו ראשון העקומים העגונים. מפני שאני חושב שכולנו עקומים במידה זו או אחרת, במיוחד אם עושים רנטגן של תוכנו, אז זה לא במיוחד מלבב. אבל שאלה מתי אנחנו מצליחים גם להתמודד עם הקמימות הזאת ולנסות להיות עגונים. זה הדבר המעניין. שופר. מכולם נבחר השופר. היינו יכולים לעקם אנשים או חומרים אחרים. לנשוף את הצעקה שלא העזנו על עצמנו לתוך נשמה אחרת. או לנופף בצבע לבן על חוט התפירה של הפצע. אבל השופר, מהסבך הקדום, ראשון העקומים העגונים, שגם אם גוזלים את גופו, ואפילו אם תוקעים בו בכל גנוב, קרנו לא מפסיקה להיות חומר של יראים. עכשיו, יש דיון אצלנו במשנה וכו' לגבי שופר, האם אפשר לתקוע בשופר גנוב, בכלל אם אפשר לקיים מצוות ודברים, האם אפשר מתוך בור, אז יש לזה עידודים כאן. השיר עכשיו שאני אקרא, שמו חותם. מה? זה לצאת ידי חובה בכלל בדברים גנובים, זה בדרך כלל דבר מאוד לא מקבל, זה נבל ברשות התורה במקרה הכי טוב, אבל אני חושב שבמקרה הזה אני לא זוכר את הפסיקה, אבל אני מנחש שלא, אבל אני לא זוכר, אז אל תלכו לפי זה, פשוט אפשר שופר שלא גנוב, אתה יודע, יש תמיד גם את האופציה הזאת. יש קול מאוד מיוחד לשופר, יש לנו אותו ממדבר סיני, חותם. זה דבר שנוגע למחלה של עופרה ז"ל, אבל ידך החולשת על מחלתך טרם החליטה עד היכן רפואיים חייה. את ואני מביטים בה ביד כתינוקת שנולדה בטרם שלמו ימי עיצובה. לא ידענו עד היכן עוד אפשר להגיע עם יד שמחקה מזיכרונה את יכולותיה. והאם עלינו להשמיע קול צהלה כדי שתלמד מחדש ללכת באוויר? לפתע ידך נחה על עורפי, כדי להזכיר לאהבתי, שאף בדיממת תחושייך שמור הצירוף המסוגל עדיין לעוררני. כאן היד כמובן מקבלת אישיות משל עצמה. קצת נפגש עם האיברים שלך, אבל בסוג ש... והשיר האחרון שקרא לפני זה, גם מתייחס לאירועים של השנים האחרונות, נקרא אינם פנויים. לא רק מוניות פנויות ולא פנויות, ולא רק אנשים פנויים לשמוע, אבל אינם פנויים. הכוחות האלה אינם פנויים. כבר אי אפשר לצרפם. אולי פחדים מקומיים, או זיהום גופני מוגבל, הם שיגנו לזמן מה מטירוף הארץ הפתוחה. יבואו אחרים להושיטך אל כיסופך. אולי שם נותרו ידיים להמתין לך. הכוחות האלה אינם פנויים. לשחרית גופך תם געגועם. טרם הובעל אל קרבנו הידיעה, אם גם מי מחוקי הטבע שהכרנו גורש, כמו מצפונו של האדם. השיר שהלחינו ועשו, ואני סקרן לשמוע אותו, אז אקרא לכם אותו קודם, הוא נקרא יצאתי. זה שיר שמתייחס בבת אחת גם לאם וגם לאישה. כל אחד יבין אותו איך שהוא רוצה, יצאתי. ואז תוכל להשמיע את זה, בסדר? אוקיי. יצאתי מתוך גופך כמו נער, העוזב לראשונה את ביתו. בתחילה שוכח בכוונה ספר. אחר כך חוזר בתקיפות לנשק את אמו. לבסוף לוקח על כתפיו את מיטת נעוריו. חזרתי לתוך גופך, מוטרד מכל הקרובים המתרבים אשר אצטרך לנחם את מותם. עמוד האש בראשי מיהר לחבות בדאגה את שערותיי. אתם מכירים את זה שלפעמים אנחנו שוכחים כך, פעם היו גם מחזרים אחרי נערות, ונערות אחרי נערים ששוכחים משהו, בשביל שאתם יודעים, אני באתי, אני פשוט שכחתי משהו. השאלה מה בדיוק, אם שוכחים ספר זה עוד תמים, ואחר כך לוקחים איתנו משם מטען בשביל לא לשכוח, אז פה הנער הזה, את המיטת נעוריו לוקח על עצמו לבית אשתו, אני לא יודע איך היא קיבלה את זה, אבל... כששרים שיר זה יכול לבנות אותו ולהכניס לו דברים אדירים, זה יכול להרוס אותו. כאן הוא כל כך שמר על המקליפים, זה נשמע מאוד מאולץ. אבל באמת היה לי מלחנות כמה פעמים מזל גדול, גם עם אביתר בנאי, גם עם יוני רכטר, שבאמת זה היה, לפעמים קרו דברים שהיו פחות זה, אבל הרבה מאוד התפעלתי מאוד מאוד מ... אוקיי, אז נקרא קצת מ... נקרא את השיר ריקוד, שנרקוד קצת. תארו לעצמכם, תראו מול העיניים, אתם נמצאים, אני יודע, בסדרות רוטשילד בתל אביב, ואיש מבוגר מאוד בכיסא גלגלים, ולידו פיליפיני שמטפל בו, אז יהיה לכם משהו ציורי, כי... ומפה תבינו כבר מה שאתם רוצים. הזקן בכיסא הגלגלים כבר יודע. כשהמטפל הפיליפיני רוקד, הטיול יתנהג אחרת. לא רק הסדרה תחליש את הרעש הגדול, גם הכביש לראשונה ייסוג לאחור, כדי שרחבת הריקודים תגדל. זה אותו מטפל שכבר הספיק לרחוץ את משפחת המלוכה על לוח השחמט הישן, ולהביא מארץ החלב את המשקאות שהם גם זון. להעביר את הקטם מחדש למקום שאליו לא מגיעים, ולהיזכר כיצד אומרים מאבק בשפת ילדותו של הזקן. עכשיו הוא רוקד בסדרה, ליד העץ, שקו הדממה ובור הרעש ניגנו בו יחד. מחדש צעדים ומבטל מחלה, כמו לוחם או תלמיד חכם המצרף כוונה למחיקה. ניקח לנו... אוקיי. הפוך. אני מאוד נמשך, אני רץ המון על החוף, זה אחד הדברים היחידים שמרגיעים אותי, ולא פעם אני חושב על מצב, יש בודדים שעושים את זה, וזה כנראה בריא, לי קשה כי מיד אפול, שרצים הפוך. וניסיתי לחשוב על העניין הזה של מהלך של תנועה לאחור, הפוך. אדם הולך מטעם גבו לאחור. רגליו מתאמנות מחדש כרצועה העתידה למתוח את הזמן אחרת. מדוע ללכת לאחור בדרך הרבים? כדי שיראה ללא הרף את הדברים שאותם הוא עוזב, עד שהמרחק לא יתיר לו. מדוע אינו מסתובב להניח לעיניו הרואות להוליכו, כדי שלא ייבהל ויברח מהמקום המגיע אליו? אוקיי. אוקיי, אני מצטער שאני זה, כי אני אומר לעצמי, אבחור בסתם מה שיצא, ואז כשזה בא, אז אני אומר לו, יכול להיות משהו יותר טוב. מספר של בית. ברחוב הזה בו הייתי, רק בית אחד הציג על עצמו את מספרו, וכל הבתים האחרים סרבו להימנות. ברחוב הזה בו הוזמנתי, רק הבית ההרוס הציג על עצמו מספר. כמי שאינו מוותר על שמו, גם כשאין מי שיקרא לו. ברחוב הבתים שבו מניתי, רק ההריסות עדיין ביקשו להיספר בקולו הברור של מי שעובר לידן. מעתה, מספר זה הוא המנעול לכל אוצרות נפילתן. ניחשתי שם שמות וקראתי אותם בקול. שם האיש או אישה, ילד או ילדה, קרואים באחד השמות האלה ויצאו מבתיהם השלמים לומר לי את מניינם. זיכרון. שאלת אותי, כיצד בכלל אפשר לשכוח? ומה יכול להיכנס למקום הזוכר ולסלק? שאלתיך בפליאה, כיצד אפשר לזכור? ומה עושים בזיכרון כדי שיסכים להישאר בתוך כל החלולים שלנו? אם משהו עוד יכול להישמר? סדר הדברים, וכבר מתייחס גם לדברים כלליים של השנים האחרונות, סדר הדברים. היום נחזור אל הסדר, כך הובטח. מעין שיבה לעמוד נעזב, לקרוא דפים כסדרם, הפטרה נכונה, רק לאחר פרשה מתאימה. מסדרי הילדים לא אוכל עוד להתעלם. הם ישובו למקומות הקודמים בצד השולחן, ויקראו רק באותם הקולות, שבהם היו אמורים להשמיע את גילם. אפילו החום החדש שהכריז על עונה חמישית משלו, יוכרח לחזור אל כללי טבעו הראשון. היום נשוב אל הסדר, כך הובטח. את הרעש שברח מתוך האדמה והותיר בנו צהלה מוזרה, נבקש לעצור. ואולי רק אליי יבושש הסדר לשוב, ואוכל עוד לזמן מה לנסות על עצמי את השיבוש הנפלא. אבל פרטים מוזרים שהפכו למוחי יאמרו, זאת כבר לא השעה. מששבנו כולנו לסדר הדברים, אז גם אתה לסדרך מתבקש לשוב. יש לי זמן לעוד שיר? אתה מאוד נחמד איתי. אני בטוח. אין לי ספק בזה, זה קו אופי מובהק. מבאך. גם נוגע למחלה של אופה, מבאך. כשהתקפלת על מיטתי, לראשונה ראיתי כיצד מבאך עבר מפנייך אל כינוס של בטנך. הפנים שנרדמו כבר לא יכלו להחזיק בו, עד שנמצא לו מקום בשנתך. בהיר היה לי שלא אוכל לפרק את יופייך המצטער ולהניח על מיטתי מרכיביו. הירח שמפתיע בהעלמת חלקי דקות לא הסתיר ממני את ההר הגבוה עליו נתקעה נפשך. ובלילה האחרון כיסתה השמיכה את מלוא גופך, מבאך הנחרץ היה צורתה. עכשיו אנחנו נסיים במשהו ממש עליז, שתצאו אחרי זה בריקודים. זה אני צריך... אני מגזים, לא בריקודים, בסדר? אבל, אבל משהו ככה, בסדר. הנה, נעשה את הטוב לאדם. טוב לאדם שישבו עמו. אפשר בביתו, אולי בחצר. אלה הנעימים לאוזניו ולכתליו, לבנותיו ולחישוביו, ולשאר הנחים בחדרים. יום אחד יבקש ממנו איש אחר לקחת את ביתו לחדרו, והוא, כמו לבן, יאמר לשומעיו, טוב תיתי אותה לאיש זה ולא לאחר, אך טוב מכך שתישאר עמי לעולם. בלילה יבוא אל אשתו, ובאים עמו כל חשקיו, נשים ומראות פתוחים וזרים, המתעקשים להרגיע את יצרו דווקא במרחבי גופה. בלילה אחר רק יביט בה, יקשיב למילות שנתה, היוצאות מאפה וממזונותיה, ובאות להריח את פניו בעייפות של חדרים נעולים. תודה רבה לכם.